I'll show you some objects, then please do what I ask. من برای شما اشیا را نشان می دهم و آنچه من می گویم آن را انجام دهید. من برای شما اشیا را نشان می دهم و آنچه من می گویم آن را انجام دهید. Please take this. بگیرید. بگیرید. Please give me the glasses. عینک را برایم بدهید. عینک را برایم بدهید. Please put the pencil on the envelope. پنسل را برای پاکت خط بگذارید. پنسل را برای پاکت خط بگذارید. Please turn the glass over and pick up the scissors. گیلاس را چپک کنید بعدن قیچی را بگیرید. گیلاس را چپک کنید بعدن قیچی را بگیرید.